To program Trzeci Polskiego Radia Piątek. 5 maja jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Wertują tysiące stron dokumentów na temat przetargów na śmigłowce posłowie PO z wizytą w MON-ie. Prokuratura i sanepid badają, co było powodem masowych omdleń w szkole w Mielcu. Na obserwacje trafiło kilkudziesięciu uczniów. W serwisie też starcie maturzystów z matematyką. Grupa posłów Platformy Obywatelskiej od 2 godzin przebywa w siedzibie MON-u. Zapoznają się z dokumentacją unieważnionego przetargu na Caracale. Zajrzą też do materiałów dotyczących prowadzonego obecnie postępowania na zakup śmigłowców dla polskiej armii. Piątka posłów Platformy pojawiła się przed budynkiem MON przy Niepodległości kilka minut przed 13. Chcą zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, które dotyczą przetargu śmigłowcowego. Posłów interesuje przede wszystkim to, jaką rolę w unieważnionym jesienią ubiegłego roku postępowaniu pełnił były szef podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński. Gdzieś obok oficjalnej komisji przetargowej powstał nieformalny ośrodek wykańczania śmigłowców. Wszystko wskazuje na to, że pieczę nad tym ośrodkiem trzymał ktoś z resortu obrony, a w zespole był sam pan Berczyński. Mówił przed wejściem do MON Cezary Tomczyk z PO. Posłów do resortu zaprosili jego dwaj wiceministrowie Bartosz Kownacki i Michał Dworczyk, który zapewnił, że posłowie dostaną wszystkie dokumenty. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej prosili o dokumenty zarówno przetargu obecnego, jak i poprzedniego. Resort udostępnił posłom salę konferencyjną z siedziby Ministerstwa Obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę podtrucia w podstawówce w Mielcu. Wczoraj blisko 40 dzieci trafiło do szpitala. Miały kłopoty z oddychaniem, bóle brzucha i zawroty głowy. Poczuły się źle po apelu na sali gimnastycznej. Co mogło być tego powodem, to ustalą śledczy. Postępowanie będzie prowadzone pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo, zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Urszula Chmura z Policji w Mielcu. Skupimy się na przeanalizowaniu opinii lekarskich oraz na skierowanie krwi pobranych od dzieci na badania laboratoryjne pod kątem jakichś substancji lub toksyn. Przesłuchamy również świadków, pracowników szkoły oraz niektórych uczniów. Sprawą zajmuje się też sanepid. Dziś mielecka podstawówka była zamknięta. Trygonometria i ciągi arytmetyczne na maturze z matematyki. Zdający mogli liczyć tylko na siebie, kalkulatory i tablice matematyczne. Zmagania maturzystów z 10. Liceum imienia Królowej Jadwigi w Warszawie obserwowała Katarzyna Ingram. Ci, którzy jako pierwsi wyszli z sal, twierdzili, że egzamin nie sprawił im wielu problemów. Było takich, moim zdaniem, kilka zadań, które na podstawową matematykę mogły być trudniejsze, ale to tak, tam jedno z geometrii z kątami, dowód geometryczny, a tak to wszystko pozostało dobrze. Ciągi są łatwe, ale geometria już nie. Egzamin trwał 170 minut i składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Dla niektórych wyzwaniem były zadania otwarte. Było tak sobie. Znaczy nie były trudne zamknięte, ale otwarte były nie za łatwe. Najtrudniejszego to dowody, a dla mnie dowody są po prostu trudne. Przede wszystkim trochę za mało czasu, jak dla humanisty. Przed tymi, którzy piszą maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki, chwila oddechu, bo egzamin rozszerzony dopiero we wtorek 9 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polak wśród zatrzymanych w Grecji przemytników migrantów. Tamtejsza policja we współpracy z Europolem rozbiła dwie grupy przestępcze, które zajmowały się przerzucaniem uchodźców do Włoch i krajów północnej Europy. Aresztowano 17 osób. Wśród zatrzymanych jest też 12 obywateli Iraku, 3 Greków i Irańczyk. Policja poszukuje kolejnych 10 osób. Podczas operacji znaleziono ciężarówkę, w której w specjalnych schowkach ukrywało się 5 migrantów. W mieszkaniach aresztowanych osób znaleziono wiele telefonów komórkowych, kart telefonicznych, dokumenty podróżne i 14 tysięcy euro. Skonfiskowano 3 samochody i ciągnik. Obie grupy przestępcze zaczęły współpracę w lutym tego roku i przerzucały migrantów drogą lądową i morską. W ciągu 4 miesięcy przemycili do innych krajów co najmniej 100 migrantów i zarobili ponad 400 tysięcy euro. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W ciągu najbliższych lat rynek pracy zmieni się nie do poznania, przewidują eksperci. Wszystko przez czwartą rewolucję przemysłową napędzaną przez roboty i sztuczną inteligencję. One zastąpią ludzi. Według szacunków Citibanku i Uniwersytetu Oksfordzkiego w krajach należących do OECD, a więc także i w Polsce, aż 57% miejsc pracy jest zagrożonych automatyzacją. Mówi Erik Brynjolfsson z Midland School of Management w USA. Kiedy 2-3 lata temu mówiliśmy o samochodach autonomicznych, które nie potrzebują kierowcy, nasz głos był odosobniony. Ludzie mówili, że jesteśmy lekko zwariowani i opowiadamy bajki science fiction, ale teraz widzimy, że są, działają, można je spotkać na ulicach chociażby Bostonu, Singapuru czy Pittsburgha. Czwarta rewolucja przemysłowa naprawdę przyspiesza. Można powiedzieć, że ludzie po tej czwartej rewolucji przemysłowej będą się dzielili na

mikrofonie Jan Niebudek. Dziś razem z Wiolettą Myszkowską zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny na antenie Trójki. A w ABC będzie dziś muzycznie, serialowo, no i także teatralnie. Na początek już za moment razem z dziennikarzem muzycznym Jarkiem Szubrychtem poszukamy odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być dobry film o artyście muzyku. Żeby ten artysta chciał się pod nim podpisać, to po pierwsze, ale ważniejsze, żebyśmy my widzowie chcieli to oglądać. A pretekstem jest historia filmu Jeszcze nie powstał, który szykuje wytwórnia Universal, filmu poświęconego Madonnie. Królowa zapowiada, że zniszczy jego twórców. No i tak się zastanawiam, jak tę historię, historię furii Madonny opowiedzieliby na przykład bracia Coen albo Noah Hawley. Fargo, kiedyś film braci Coen, a teraz znakomity serial, którego już trzecią serię można oglądać również w Polsce. O tym opowiedzą Robert Ziembiński i Aneta Kyzioł. A na koniec odwiedzimy oczywiście teatry, ale na początek cofnijmy się do lat 80. Właśnie o tym okresie kariery Madonny ma opowiadać wspomniany film biograficzny. Naszym gościem jest Jarek Szubrycht w studiu Radia Kraków. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz muzyczny z gazety magnetofonowej. No właśnie, jak myślisz, Madonna zniszczy ludzi, którzy chcą nakręcić o niej film? No wydaje mi się, że gdyby istniało takie prawdopodobieństwo, to ludzie, którzy zaczęli pracować nad Blonde Ambition, pewnie by się za to nie zabierali i nie dawaliby znać opinii publicznej, że takie coś powstaje. Blonde Ambition, no, tylko wtrąca to tytuł scenariusza jak na razie roboczego. Tak. Roboczy tytuł scenariusza autorstwa Elise Hollander, bardzo dobrze ocenianego, który miałby opowiadać o latach 80., czyli w zasadzie o tych pierwszych latach kariery Madonny, ale wszedłem ci w słowo. Tak, na pewno może im bardzo pracę utrudnić. I zresztą ma do tego papiery, to znaczy jej argumenty są moim zdaniem jak najbardziej rzeczowe. Po prostu mówisz, że bez konsultacji z nią, bez świadomości, co tak naprawdę przeżywała i czuła i jak to wszystko się toczyło, nie można zrobić wiarygodnego filmu o niej. A przypomnijmy, że Madonna póki co żyje, ma się świetnie, więc chyba jest pierwszą osobą, która powinna decydować o powstaniu takiego filmu. No chyba, że to będzie po prostu o jakiejś piosenkarce, która będzie łudząco przypominała Madonnę i będzie pewną figurą, prawda? Czyli nie będzie to Madonna we własnej osobie, ale po prostu pewna młoda piosenkarka, a wszystko się po prostu będzie nazywało Blonde Ambition. Może tak się skończyć. No przypomnijmy, że to chociażby Dreamgirls, który opowiada teoretycznie o Supremes, o Diana Ross, ale tak naprawdę i nazwa zespołu, i bohaterki mają zmienione nazwiska z podobnych, jak nie mam, względów. Myślisz, że to jest tak, że jak Madonna zrobiła tak zawrotną karierę i jest powszechnie znana, to jest jakaś metasława w zasadzie, to czy to nie jest trochę tak, że w związku z tym jej historia, że straciła kontrolę trochę nad własną historią i jej historia należy do nas wszystkich i już sama nie ma aż tyle do powiedzenia, jakby miała, gdyby nie była tak znana? Na pewnym poziomie na pewno tak. No oczywiście jest osobą publiczną, więc każdy ma prawo i rzeczywiście prawo, mam na myśli regulacje prawne, opowiadać o niej, pisać o niej do pewnego stopnia oczywiście, bo na podstawie dostępnych wiadomości przede wszystkim o jej karierze, o jej twórczości. Natomiast pytanie też należy sobie zadać takie, jak bardzo ten scenariusz opowiada o Madonnie postaci z krwi i kości, o tej dziewczynie, o jej życiu prywatnym, a do jakiego stopnia skupia się przede wszystkim na karierze albo na kontekście też kariery, bo to jest tak naprawdę bardzo ciekawe i w ogóle to fajnie, że ktoś taką historię chce opowiedzieć i chętnie ją zobaczy, jeżeli to, licząc na to, że będzie to film ciekawy, bo to po prostu jest fascynująca historia, fascynujące czasy w fascynującym miejscu. No właśnie, dlaczego fascynujące? Te początki kariery, ona sama wielokrotnie o nich mówiła, ale opowiadała, że musiała wiele przeszkód pokonać. Wiele rzeczy też musiała zrobić. Nie zawsze byłyby to rzeczy, które na przykład chciałaby, żeby robiła jej córka. No więc właśnie, z jednej strony Madonna jest takim uosobieniem American Dream, czy wręcz archetypu sierotki. Swoją drogą była półsierotą, jej matka bardzo wcześnie zmarła, ojciec z kolei chyba nieszczególnie się już dorastającą córką interesował, tego kopciuszka, który zostaje królową, ale też oczywiście z dużą dozą pikanterii, bo ona zanim została gwiazdą muzyki pop, pozowała do zdjęć erotycznych i Bóg raczy wiedzieć, co tam jeszcze robiła w tym Nowym Jorku, który wtedy rzeczywiście był miejscem bardzo takim aktywnym, jeśli chodzi o undergroundową twórczość artystyczną, ale też miejscem kipiącym seksem, erotyką. To jest, przypomnijmy, moment tuż przed tym, jak ten właśnie Nowy Jork zostaje, czy połowa tego Nowego Jorku zostaje zmieciona epidemią AIDS. No więc to były ciekawe czasy, to były na pewno czasy, w których działy się rzeczy takie, które się dobrze pokazuje na ekranie, czy dobrze opowiada w książkach. Być może też z tych względów Madonna nie życzy sobie, żeby ktoś w jej biografii grzebał, chociaż ona sama była dosyć otwarta. I tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby twórcy filmu opowiedzieli coś o Madonnie, czego właściwie nie wiemy albo nie możemy sobie wyobrazić. Natomiast, jak sądzę, po prostu chciałaby mieć nad tym kontrolę. I może też zarobić te pieniądze, które twórcy filmu mogą zarobić i może zarobić wytwórnia Universal, która kupiła prawa i zmierza do tego, żeby jednak ten film powstał. Nie zapominajmy o tym wątku. Czy jako dziennikarz muzyczny masz poczucie, że najważniejsi artyści w jakiś sposób zostali opowiedzeni także przez film, że doczekali się takiego godnego siebie przedstawienia w filmie. I nie mówię tutaj tylko o filmach dokumentalnych, bo oczywiście tam o to jest znacznie łatwiej. No na pewno jeszcze nie wszyscy, ale rzeczywiście ten trend kręcenia fabuł o gwiazdach muzyki przybiera na sile, no, z wiadomych względów. No, naszym, czyli mam na myśli ludzi 40-letnich i młodszych, doświadczeniem pokoleniowym wspólnym nie jest wojna, na szczęście. Nie są to jakieś traumatyczne wydarzenia, ale to jest wspólne przeżywanie muzyki. Koncerty, czy też teledyski w MTV, jak w przypadku Madonny, bo żeby zobaczyć jej koncert, to musieliśmy trochę, no, przynajmniej tu w Polsce poczekać. Więc potencjalnie zasięg takich filmów jest bardzo duży. Trudno się dziwić, że studia filmowe chętnie po tego rodzaju scenariusze sięgają. Natomiast praktyka jednak jest taka, że niewiele z tych filmów jest udanych, no, z różnych względów. Może tu właśnie chodzi o te kompromisy pomiędzy artystami, jeśli jeszcze żyją, albo ich spadkobiercami, a twórcami filmu. Gdybym miał wymienić takie naprawdę udane, to pewnie policzyłbym je na palcach jednej ręki, bo to byłby na przykład Ray, to byłby... O Rayu Charlesie oczywiście. Tak. To byłby na przykład Control. Przede wszystkim Joy Division, oczywiście. O Joy Division, tak, ze względów wizualnych tutaj. Nawet bardziej niż samej historii, chociaż tam wszystko też bardzo fajnie zostało powiedziane. Ale częściej jednak te filmy przechodzą, mam takie wrażenie, pod poprzeczką. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia i to chociażby przykład niedawnej premiery kinowej, czyli filmu Dalida, świadczy o tym, że trzeba się śpieszyć, bo pamięć o tych artystach niestety jest tak krótka, jak ich obecność w salach koncertowych i na listach przebojów. I choć Dalida była wielką, globalną gwiazdą, była właściwie taką europejską Madonną przed Madonną, no to wydaje mi się, że ten film nakręcony, zrealizowany teraz, no, budzi znacznie mniejsze zainteresowanie, niż mógłby budzić taki właśnie film o Madonnie w 2018, 19, 20 roku. No bo jednak wszyscy muszą najpierw dowiedzieć się, kim ta Dalida rzeczywiście była. Ale były też seriale i chciałbym tutaj do Winyla nawiązać. Mhm. Było to szumnie zapowiadane jako portret branży muzycznej i takie też przynajmniej do pewnego momentu to było. Myślę, że w jakiś sposób można było w tym serialu poczuć pewną atmosferę. Tam pojawiali się i Stones, tam pojawiali się Led Zeppelin. To był Nowy Jork czasów jeszcze wciąż tych wielkich wytwórni płytowych, hucznych imprez, wielkich kontraktów i wielkich gwiazd. No a jednak ten serial nie wypalił. Jak sądzisz, dlaczego tak się stało? Ja mogę powiedzieć, dlaczego on mi się nie podobał, bo on nie podobał mi się bardzo, chociaż oczekiwania miałem ogromne. Być może też dlatego, że były tak wyśrubowane. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie stereotypy związane z branżą muzyczną zostały tam tak zintensyfikowane, tak przedstawione, że film ten, serial ten stał się wręcz karykaturą owej branży. No i to już przestało być interesujące. To po prostu była taka seria kolorowych, nieszczególnie mądrych anegdot, czasem zabawnych, częściej żenujących. Z drugiej strony to jest moja optyka człowieka, który jednak... oczywiście w innym miejscu, w innym czasie, ale trochę tej branży widział, a już od lat, dekad właściwie się nią interesuje, więc podejrzewam, że kiedy ktoś, kto zawodowo zajmuje się na przykład wojskowością, ogląda serial wojenny, który mi się bardzo podoba, może mieć podobne wrażenia, więc znam oczywiście ludzi, którym się winyl bardzo podobał. Natomiast sądzę, że trochę to było przerysowane, trochę wszystkiego za dużo tych srok za ogon twórcy chcieli złapać, próbując zrobić jednocześnie kryminał, film obyczajowy. I Wilka z Wall Street trochę? Trochę Wilka z Wall Street, tak. trochę Mad Men. A na przykład Mad Men moim zdaniem tutaj byłby świetnym porównaniem jako serial, który jednocześnie jest branżowy, a z drugiej strony nie jest hermetyczny i jest po prostu dobrą historią obyczajową. No szkoda, że się nie udało i wciąż jeszcze czekam na ten znakomity serial o muzyce popularnej, bo wierzę, że powstanie, szczególnie teraz w czasach, kiedy seriale tak naprawdę królują na tym rynku. No tutaj można jeszcze wspomnieć o serialu The Get Down, tylko to myślę, że serial nieco mniej znany w Polsce, ale rzeczywiście on akurat zbierał dobre recenzje. Ale na pewno bardziej udany niż winyl, do którego powstania przyczynili się, przypomnijmy, Martin Scorsese, również Mick Jagger. No więc wszystko tam się pozornie zgadzało w punkcie wyjścia. No ale niestety się nie udało. Ale wspomniałem o filmach dokumentalnych. Może jest tak, już powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, że ten złoty środek, polegający na tym, że jednocześnie tworzymy formalnie ciekawe dzieło filmowe, a jednocześnie opowiadamy coś o artyście, to jest po prostu nakręcenie filmu dokumentalnego autorskiego, ale z jakimś udziałem artysty, o którym chcemy opowiedzieć. I na przykład film taki jak 20 tysięcy dni na ziemi, film opowiadający oczywiście o Nicku Cave'ie. Może to jest ten przykład, jak sądzisz? No to jest znakomity przykład i rzeczywiście tego rodzaju filmy też oczywiście nie zawsze się udają, ale mają moim zdaniem większą szansę powodzenia też z tego względu, o czym wcześniej nie wspomniałem, bo mi to do głowy nie przyszło, ale to jest przecież rzecz oczywista, że trudno znaleźć aktora, który ma taką charyzmę jak te największe gwiazdy muzyki pop. Bo nie bez powodu są gwiazdami, są idolami, bożyszczami tłumów, więc znajdź aktora 30-letniego, który z jednej strony nie jest sam gwiazdą, aktorem super popularnym, a więc budzącym natychmiast pewne skojarzenia swoją twarzą, a jednocześnie kimś, kto ma charyzmę porównywalną do Nicka Cave'a, czy tutaj wracając do bohaterki naszej opowieści Madonny. To jest bardzo trudne, więc myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których te filmy rzadko się udają, bo po prostu postaci na ekranie nie są aż tak bardzo wiarygodne, tak bardzo porywające, pociągające, jak te, które znamy z koncertów czy z teledysków. A Madonna to już zresztą nie jest kwestia scenariusza. Mhm. No właśnie, a Madonna zresztą też często wydając chociażby zapisy swoich koncertów, także dołącza filmy dokumentalne do tego, albo właściwie te zapisy trochę przeradzają się w jakieś małe, paradokumentalne formy również. No i również na własnych warunkach tam opowiada i również forma tego filmu jest w jakiś sposób podyktowana przez nią samą, więc znać tu nie tylko charakter pisma reżysera, którym zwykle jest ktoś wybitny, ale również samej bohaterki. Czyli tylko to jest dodatkowa trudność, że my właściwie od tych lat 30 śledzimy na bieżąco życie i osobiste, i artystyczne, sceniczne Madonny, więc zdawać się może, że wiemy o niej wszystko lub prawie wszystko. Jak więc opowiedzieć historię Madonny w sposób, który miałby nas zaciekawić, skoro te wszystkie materiały są właściwie dostępne. Można spędzić długie godziny, a właściwie pewnie miesiące w samym YouTubie, śledząc właśnie wszystkie teledyski, wywiady, dokumenty, które są tam dostępne. Więc to jest kolejna rzecz, że my wiemy o niej tak dużo, że nie pozostawiamy twórcom filmu miejsca na skróty, na podpowiedzi wyobraźni, wiesz, do powiedzenia tego, czego tak naprawdę możemy się tylko domyślić, czy rzeczywiście w ogóle jeszcze coś takiego w biografii Madonny jest, więc tam sporo trudności przed nimi. No więc ale odpowiedź, mają to świetny temat. Odpowiedź na pytanie, czy Madonna potrafi nas zaskoczyć, zna pewnie tylko ona sama, jednym słowem. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w studiu Radia Kraków był dziennikarz muzyczny Jarek Szubrycht. Dziękuję bardzo. She was a catch. We were a match. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match. I was fired from her crutch. And I'll sit around and watch mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave at me. and slip back into the sea. All the ones who come, all the ones who go down to the water. And go down to the sea. I believe in God, I believe in mermaids too, I believe in 72 virgins on a chain. Why not, why not? I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean, at the bottom of the rain. I do driver alertness course, I do husband alertness course, I do mermaid alertness course, I watch them out on the rocks. Wave at me, wave at me, wave and slip back into the sea. All the ones who come, all the ones who go down. To był Nick Cave, a teraz już przenosimy się do świata braci Coen. Dzieła Joela i Ethana znane są z tego, że jeśli coś może pójść źle, to pójdzie jeszcze gorzej. Reżyserzy obśmiewają wszystkie najgorsze ludzkie przywary, hollywoodzki przemysł filmowy, a czasem dostanie się i samym widzom. Robert Ziębiński z internetowego magazynu kulturalnego Dzika Banda wyjaśniał Violetcie Myszkowskiej, skąd u braci Coen ten brak litości. Czy oni się znęcają? Nie. Oni po prostu lubią się śmiać w ponury sposób. To jest to pokolenie, które lubi się nabijać i obśmiewać. Czyli ludzie, którzy mają ogromną potrzebę wykpiewania konwenansów, gatunków i ludzkich zachowań. Jeśli spojrzymy na historię Hollywood, to lata 70. uchodzą za taką erę, kiedy wszystko rąbnęło. Upadła era tych słodkich zakończeń i ładnego kina, które unika trudnych tematów. A Coeni, czy Sam Raimi, czy zmarły całkiem niedawno Jonathan Demme, to byli ludzie, którzy nastąpili pod koniec lat 70., czyli po boomie i trwają już w latach 80. Oni są efektem tych zmian. Na przykład Barton Fink z 91 roku. To ich pierwszy film nominowany do Oscara. Jego bohaterem jest początkujący dramaturg, który przeżywa kryzys twórczy podczas pisania scenariusza do filmu o zapaśnikach. I'm a writer. Celebrating the completion of something good. Oni byli w stanie na przykład połączyć slapstick i taki najniższy poziom humoru, nie wiem, ktoś się wywraca, ktoś robi coś głupiutkiego, z bardzo poważną, przemyślaną treścią, z kapitalnym scenariuszem, z bardzo mocno zarysowanymi postaciami. I szerszym kontekstem. Umieszczają swoich bohaterów w konkretnej rzeczywistości, co sygnalizują bardziej lub mniej subtelnie. W filmie Człowiek, którego nie było, z Billy Bobem Trotonem, skądinąd śliczny, czarno-biały, czysty noir, pojawia się element UFO. There was a spacecraft. I saw the creatures. i wybuchła gigantyczna debata na temat tego, ale skąd w ogóle, o co z tym UFO chodzi? Przecież to psuje cały film, ale jak tak sobie siedzimy, troszeczkę ochłoniemy z emocji i się zaczniemy zastanawiać, to sobie nagle uświadamiamy, że halo, to są lata 50., to jest Roswell, to się wszystko gdzieś toczy obok, czyli ta cała debata, jaka przetoczyła się przez Amerykę na temat tego, czy dokonano sekcji zwłok obcego, czy nie dokonano, czy statki latające istnieją, czy nie, gdzieś była w tle, więc pojawienie się tego elementu wcale nie jest przypadkowe. Nie ma tu happy endów. Jeśli są, to wyśmiane. W zasadzie niewiele się dzieje, a jeśli się dzieje, to zazwyczaj źle. Widzom nie bardzo to przeszkadza. Są chyba najbardziej przerażeni i zaskoczeni gigantycznym sukcesem filmu Big Lebowski. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. Który no, nie miał prawa się sprzedać. To jest film, w którym się nic nie dzieje. Chodzi facet, który jest non-stop nawalony i wspomina dawne czasy, ma dwóch, powiedzmy, mało rozgarniętych kumpli i pakuje się w mało rozgarniętą intrygę kryminalną, której nie ma. W zasadzie jest bezsensowne. Okazuje się, że no, świat padł na kolana. Big Lebowski swoją premierę miał w 1998 roku. W 2014 został wciągnięty na listę filmów budujących świadectwo kulturalne Stanów Zjednoczonych. Jak na film, w którym nic się nie dzieje, całkiem nieźle. Od tamtego czasu regularnie wprowadzają na ekrany kolejne tytuły, zmieniając kino niszowe w takie, które każdy chce obejrzeć i w którym każdy chce zagrać. Niezależnie od tego, jak bardzo będzie musiał obśmiać Hollywood czy samego siebie. Ale jest coś, co zmieniło się w filmach braci Coen. Stali się bardziej poważni we wczesnych filmach, czy w Bartonie Finku, czy w Big Lebowskim. Oni się z nas nabijają, nas obnażają. Tak jak spojrzysz już na prawdziwe męstwo i to nie jest kraj dla starych ludzi, no to już jest dół. I was sheriff of this county when I was 25 years old. Czasami odnoszę wrażenie, że stracili wiarę w to, że ludzi da się zmienić. I stają się gorzcy, coraz bardziej gorzcy. Co nie zmienia faktu, że jak robią się za gorzcy, to robią taką komedię jak Ave Cesar, który jest komedią i zarazem listem miłosnym do starego Hollywood. Trying to set you free. Cezar to ostatnia produkcja kinowa braci Coen, a teraz czekamy na Suburbicon, który ma mieć swoją premierę jeszcze w tym roku. Bracia napisali do tego filmu scenariusz, a wyreżyseruje go aktor, który niejednokrotnie pojawiał się w ich filmach, czyli George Clooney. Ale teraz już o serialu. Trzecia seria Fargo. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Opisywane wydarzenia miały miejsce w Minnesocie w 2010 roku. Z uwagi na ocalonych nazwiska zostały zmienione, a z szacunku do ofiar wydarzenia zostały opowiedziane zgodnie z tym, jak było naprawdę. Jest z nami Aneta Kozioł, tygodnik Polityka i blog seryjni.pl. Dzień dobry, to już trzeci sezon Fargo, więc wszyscy mogliśmy już na pamięć się nauczyć tej formułki, bo ona pojawia się już po raz trzeci. To jest właśnie dopiero jedna z rzeczy, które budują niezwykle umiejętnie absurd tej serii, właśnie ten wstęp. Czekałaś na ten trzeci sezon, na trzecią serię? Nie powiem, że tak zupełnie z wypiekami na twarzy i tak dalej. Chyba bardziej czekałam na kolejny sezon Homeland, muszę powiedzieć, bo jakoś jestem bardziej zaprzyjaźniona z bohaterami. Z bohaterami Fargo to jest może ten problem, nie sposób się zaprzyjaźnić. Bo się zmieniają cały czas. Się zmieniają, ale też są tak stworzeni. No a Howley bardzo fajnie gra z naszymi emocjami, ponieważ... Czyli twórca serialu telewizyjnej wersji Fargo. Tak, czyli serialu fantastycznie osadzonego w tak szeroko pojętym uniwersum, czyli świecie stworzonym przez braci Coen w słynnym filmie. Tutaj chyba możemy bez ironii powiedzieć kultowym filmie z 96 roku. No właśnie, więc bracia Coen początkowo byli nieufni, ale teraz jak się okazało, jak zobaczyli pierwszy sezon, to już raczej się zapalili do kolejnych. No w każdym razie trzeci sezon nie rozczarowuje, bo tak jak mówiłam, może to nie było tak, że czekałam z wypiekami na twarzach, ale jednak to jest jedna z tych produkcji, które ogląda się zawsze z wielką przyjemnością i to dla wszystkich elementów, bo Noah Hawley dba zawsze o każdy wymiar swojego dzieła. Począwszy od genialnego castingu, bo tam aktorzy są zawsze fantastyczni, przez warstwę wizualną. W poprzednim sezonie to była taka stylizacja na lata 70. wspaniała, a tutaj mamy rok 2010, ale ciągle to jest ta prowincja amerykańska zasypana śniegiem, ale tak naprawdę to gdzieś zapomniana zupełnie. To są zawsze takie dziury zabite dechami i ci bohaterowie zawsze marzą o tym, żeby wyrwać się z tej właśnie dziury, wyrwać się do wielkiego świata. A oczywiście wielkie pieniądze mają być dla nich tą taką katapultą. No i oczywiście ta potrzeba pieniędzy, potrzeba wybicia się, wyrwania i też zaleczenia kompleksów zawsze prowadzi ich do własnej zguby, a przy okazji zguby najczęściej połowy miasteczka albo jeszcze więcej. Więc no tak, bo krew leje się strumieniami, tak, powiedzmy od razu. Tak, bo to jest to ikoniczne zdjęcie, które zwykle jak myślimy o Fargo, to nam przychodzi na myśl, czyli biały śnieg, piękny na połacie białego śniegu, a na tym krew, trup. No i zawsze jest też policjantka, która no, dochodzi prawdy. No i policjantka zawsze, specyficzna policjantka, prawda? Tam zresztą nie można powiedzieć, żeby którakolwiek z postaci w Fargo nie była specyficzna. Tak, a w tym sezonie już w ogóle jest ciekawie, ponieważ Ewan McGregor gra podwójną rolę braci bliźniaków, ale no bardzo różnych i naprawdę aktor dwoi się i troi, ale żeby zagrać te dwie postacie naprawdę inaczej. No i cały ten odcinek, cały ten sezon będzie napędzany właśnie animozją między braćmi i tym, że ten gorszy czuje się oszukany przez, według w jego oczach, sprytniejszego brata. Tam chodzi o kolekcję znaczków, nie zdradzając wiele. Powiedzmy, że to chodzi o kolekcję znaczków, którą jeden z braci miał szansę wybrać jako schedę po ojcu, ale wybrał szybki samochód i teraz ma żal. I ten żal do brata, żal za przegrane życie, za gorszy los, no jakby napędza całą akcję tego sezonu. I zapowiada się to naprawdę ciekawie, bo oprócz tej rywalizacji braci, to mamy jeszcze motyw, jak zwykle w tym serialu, czyli mafiozów skądś, bo zawsze mafia przyjeżdża do tego miasteczka, w którym dzieje się akcja, spoza tego miasta. No i mamy też silne kobiety, które jakoś z jednej strony pchają bohaterów, generalnie ich pchają, a niekiedy pchają do złego. No i mamy też tę właśnie policjantkę, więc jakby Noah Hawley po raz kolejny gra tymi samymi kartami, ale tworzy z nich no jakby nową grę. I to jest, ogląda się to, może nie, dlatego mówię, nie z wypiekami na twarzy, bo wiemy, czego się spodziewać, natomiast zawsze z wielką ciekawością, w co tym razem ta układanka się ułoży. Na pewno ułoży się w coś bardzo smakowitego do oglądania, prawda? Bo i strona wizualna tego filmu, muzyka, cały klimat, scenografia, to jak odtworzony jest detal w tym filmie, jak między innymi przy jego pomocy właśnie budowana jest atmosfera, no właśnie absurdu trochę takiego. Właściwie trudno mi znaleźć jakieś porównania konkretne, ale na pewno i Quentin Tarantino tutaj się nasuwa i może Roman Polański trochę też. Wspomniałaś o Iwanie McGregorze, który w tej serii wiedzie prym w podwójnej roli, ale już w pierwszej serii były to naprawdę nazwiska z najwyższej półki, bo Billy Bob Thornton był tym głównym czarnym charakterem, a w roli ciekawie zresztą dialogującej z rolą doktora Watsona wystąpił Martin Freeman. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Stworzył absolutnie genialną kreację człowieka, którego naprawdę można było się przestraszyć, który kierował się absolutnie własnymi zasadami moralnymi, a właściwie był poza moralnością i tak naprawdę sam niewiele robiąc dokonywał aktów totalnej destrukcji tylko i wyłącznie pozwalając innym na podążanie za własnymi instynktami, potrzebami, za chciwością. Ale przede wszystkim to jest w ogóle świetne w tym serialu, że ono pokazuje, jak wielką siłę destrukcyjną mają kompleksy. To znaczy wszystkie te nasze... Jak są zabawne przy okazji. Tak, przy okazji są zabawne, ponieważ pchają nas wszystkich, bo to oczywiście tutaj jest pokazane w krzywym zwierciadle i spotęgowane, ale podejrzewam, że można by to odnieść generalnie do naszego świata, że po prostu pchają nas do bardzo absurdalnych poczynań, bardzo absurdalnych akcji, których gdybyśmy potrafili wyzwolić się właśnie z tych wszystkich naszych myśli o sobie i z naszych takich pragnień dogonienia innych, bycia gdzie indziej i tak dalej, to po prostu no jednak nie byłoby to takie wszystko prawdziwe, jak jest pokazane, tylko że oczywiście spotęgowane. Więc ten surrealizm bierze się tak naprawdę z doprowadzenia do absurdu, ale w rzeczywistości tak naprawdę. No, gdyby ludzie mogli, to pewnie działaliby dokładnie tak. Być może działaliby tak, jak właśnie w serialu. A z Anetą Kozioł rozmawiamy o serialu Fargo, któremu bardzo blisko jest chyba do jakiego teatru, bo ja mam dużo teatralnych skojarzeń, ale teatr absurdu może... Może niekoniecznie, ale do teatru, którego elementy pewnie znajdziemy u wielu twórców. Jeśli mówimy o takiej pięknej stylizacji, no to kłania się teatr Warlikowskiego. Podobnie jeśli pomyślimy o tej psychologii doprowadzonej też do absurdu, to wydaje mi się, że Francuzi są bardzo blisko akurat, nie wiem, co by na to powiedział Warlikowski. Może nie byłby zachwycony, nie wiem, czy ogląda seriale, ale generalnie no to jest ten rodzaj psychologicznego portretu ludzi doprowadzonego, jakiegoś takiego spiętrzonego. Więc mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo blisko teatru Warlikowskiego. Nie wiem, takie teraz na szybko skojarzenie, ale tak jakieś mam poczucie, że to byłoby to. I od strony psychologicznej, i od strony piękna, bo oba te światy wykreowane i w teatrze Warlikowskiego, i w serialu są naprawdę od strony estetycznej przepiękne i też skupione na detalu. Wszystko jest najwyższej jakości, odbiciem epoki swojej, nic nie jest zamarkowane, oszukane u Warlikowskiego. Dokładnie też to tak wygląda. No i mamy takich bohaterów bardzo ekscentrycznych, u Warlikowskiego też, jak sobie pomyślisz o Krumie na przykład i o tych ludziach z kompleksami marzących o wyrwaniu się z tego świata i co byliby w stanie zrobić, żeby się z tego świata wyrwać, gdyby ktoś takim potrzepnął jak Billy Bob Thornton i jego bohater. To mogłoby być coś takiego. Zatem podsumowuję, chodźmy do teatru, oglądajmy Fargo. Była z nami Aneta Kyzioł, Tygodnik Polityka, blog seryjni.pl. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. San Francisco. That's okay. I was bored anyway. I left my love in the room. That's okay. I was born in LA. I left my love in San Francisco. Teraz jeszcze kilka słów o najbliższych premierach teatralnych. W ten weekend na scenach nieco spokojniej, to oczywiście z powodu majówki, ale dla tych, którzy są na przykład w stolicy, jest jedna, myślę, całkiem interesująca propozycja. Trzech znakomitych aktorów, z których jeden występuje także w roli reżysera. Czyli spektakl Nasze żony w Teatrze Syrena. Tytuł Nasze żony jest tak wyrazisty, że to od razu promieniuje na te żony i na nas. No bo jak ktoś nasze żony, nasze żony świadczą również o nas. A tak mówił w Trójce w rozmowie z Baszką Marcinik Wojciech Przoniak. I to właśnie on reżyseruje to przedstawienie, w którym poza nim występują także Jerzy Radziwiłowicz i Wojciech Malajkat. Właśnie na kierowanej przez tego ostatniego aktora scenie Teatru Syrena można zobaczyć spektakl. Ten powstaje na podstawie sztuki Erika Asu pod tym samym tytułem, wydanej w 2013 roku. Co ciekawe, dwa lata później na francuskich ekranach oglądać można było jej filmową adaptację, w której wystąpił m.in. Daniel Auteuil. A sukcesem było także wystawienie sztuki w Paryżu. Zagrał m.in. Jean Reno. To opowieść o trójce przyjaciół, którzy znają się od trzech dekad. Francuski teatr zna podobne teksty. Trudno nie nawiązać tu na przykład do słynnej sztuki Jasminy Rezy. Ale wróćmy do Teatru Syrena i do Wojciecha Przoniaka. No i dlaczego ja zadzwoniłem do Wojtka Malekrata? Dlatego, że jak przeczytałem tę sztukę i zainteresowała mnie ta sztuka, nie widziałem tam tej realizacji celowo, to od razu zobaczyłem dwóch aktorów, znaczy Wojtka i Jurka Radziwiłowicza. Dlaczego akurat to jest takie ważne, przynajmniej w moim pojęciu? Dlatego, że to jest teatr dla aktora. To jest mi najbliższy teatr. Taki teatr, w którym aktor jest podmiotem, to podkreślam cały czas. Nie ulegam modzie uprzedmiotowiania aktora. Instrumentalizacji. Tak, tego jest bardzo dużo. Szczególnie w polskim teatrze. Na Zachodzie jest tego mniej, albo się tego nie widzi. Ale tu widzę, bo widzę to. No, a to jest teatr aktora. Aktor to jest mój punkt widzenia na teatr. Jest solą teatru. Nie ma teatru bez aktora. Tam, gdzie nie ma aktora, nie ma teatru. I te relacje są wspaniałe, bo są o człowieku. To, co mnie interesuje, to jest naprawdę człowiek. Nawet jeżeli jest idea, to ta idea mnie tylko interesuje poprzez człowieka. Inaczej mnie to w ogóle nie interesuje. Przede wszystkim to jest